te fa. Tammi che tram, te fa, te fa, tammi con te tram. Ti, mele in mele, e mi mi, e mi mi mi che me mu. Mele in te fa, синив ти нив. Ти не вкуше, ти не вкуша. Belle nuit, et va, tinir, tinir, tinir, fouta. Mêlé, te fa, gommo. Mêlé, te fa, nyangene, sen couché. Mêlé, tati, tati, ciao, tché, tché, tché, en mi. Yeah.